Book 2 44 44 44 Keluar pada malam hari. 'S Avonds uitgaan. 'S Avonds uitgaan. Apakah ada diskotik? Di sini? Is hier een discotheek? Is hier een discotheek? Apakah ada klub malam di sini? Is hier een nachtclub? Is hier een nachtclub? Apakah ada bar di sini? Is hier een kroeg? Is hier een kroeg? Ada pertunjukan apa di teater malam ini? Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? Ada film apa di bioskop malam ini? Wat draait er vanavond in de bioscoop? Wat draait er vanavond in de bioscoop? Ada acara apa di televisi malam ini? Wat is er vanavond op televisie? Wat is er vanavond op televisie? Apa masih ada tiket untuk teater? Zijn er nog kaartjes voor het theater? Zijn er nog kaartjes voor het theater? Apa masih ada tiket untuk bioskop? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? Apa masih ada tiket untuk pertandingan bola? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? Saya ingin duduk paling belakang. Ik wil graag helemaal achterin zitten. Ik wil graag helemaal achterin zitten. Saya ingin duduk di tengah. Ik wil graag ergens in het midden zitten. Ik wil graag ergens in het midden zitten. Saya ingin duduk yang paling depan. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. Apakah Anda dapat memberi saran pada saya? Kunt u mij iets aanbevelen? Kunt u mij iets aanbevelen? Kapan mulai pertunjukannya? Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? Dapatkah Anda mendapatkan tiket untuk saya? Kunt u voor een kaartje zorgen? Kunt u voor een kaartje zorgen? Apakah di dekat sini ada lapangan golf? Is er hier in de buurt een golfbaan? Is er hier in de buurt een golfbaan? Apakah di dekat sini ada lapangan tennis? Is er hier in de buurt een tennisbaan? Is er hier in de buurt een tennisbaan? Apakah di dekat sini ada kolam renang di dalam ruangan? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad?